Davor Pejić je tehno guru. Tehnički fakultet u Rijeci često nas zna iznenaditi novim idejama i novim projektima, a neki od njih znaju biti realizirani jako, jako brzo. 6 mjeseci bilo je potrebno za razradu i projekt osnivanja 3D Experience Steam Laba. Zbog toga je večeras sa mnom u eteru u studiju Marina Franulović, profesorica s Tehničkog fakulteta, a inače voditeljica projekta za osnivanje upravo ovog laboratorija. Dobar vam večer. Dobar večer. 3D Experience Steam Lab nekako zvuči komplicirano, puno riječi koje nešto objašnjavaju. Možda u par kratkih crtica i natuknica poručiti našim slušateljima što bi to točno bilo. To je jedna moderna platforma koja sadrži 30 modula, odnosno softvera koji mogu biti primijenjeni za konstrukciju i razvoj proizvoda. Evo, to je ovako skroz jednostavno. Evo, prilikom pripreme same emisije pričali ste mi o samoj početnoj ideji koja se javila na proljeće i zašto ste krenuli u cijelu tu platformu. Pa ovako, ta platforma se koristi u današnje vrijeme u velikim automobilskim industrijama, u zrakoplovnim industrijama, primjerice od automobilskih Tesla, Rimac u zadnje vrijeme se uključio u to, to je interesantno, Jaguar od zrakoplovnih Airbus i tako dalje. Dobro, neće svi naši studenti raditi u takvim kompanijama, iako im ja želim najbolje, naravno. Međutim, ukoliko oni nauče raditi bar u nekima od ovakvih alata, onda će biti vrlo kompetitivni na tržištu i vrlo vjerojatno će se moći onda lakše zapošljavati. Pa ja sam uvjeren, evo, kad smo već spomenuli i Teslu i Rimca, mi smo ih često puta obrađivali teme povezane s njima u Tehnoguru, nekako su zanimljivi na razini Hrvatske prepoznatljiv brend, no ono što je nekako ja tu vidim kao ključno, taj nekav student koji je došao na prvu godinu na tehnički fakultet i on je tu jedan sav izgubljen i nešto slušao u teoriji, nekomu nešto predaje, sad ima priliku sjesti za to računalo na neku katiju ili nekav sličan program i isprobati i napraviti 3D model nečega. Je, mislim, on je i do sad, mi smo ih i prije obrazovali u tom smislu za 3D modeliranje već u vrlo ranim fazama studija i to ćemo nastaviti. Znači, najveći broj studenata će već u prvoj godini ući u naš 3D Experience STEM Lab. Nadam se da će biti zadovoljni i da će biti nam aktivni tamo. A nakon toga se onda mogu razvijati na tim nekim naprednim modulima i mogu u biti, obzirom da imamo, znači ovaj ugovor se potpisuje na 10 godina, znači oni mogu u biti cijeli svoj studijski vijek, znači koliko god studiraju, mogu se usmjeravati na način da koriste sve te napredne alate. Možda ne moraju sve, možda ne moraju svi, ali imaju priliku u svakom slučaju. I ne samo da imaju priliku ih probati u nekakvom računalnom okruženju, nego koristeći sve ove dodatne softvere i dodatne alate i dodatne, rekao bih, 3D printere koje već imate na Tehničkom fakultetu, oni njih zapravo mogu iskoristiti kao produženu ruku i onda i izmodelirati u stvarnom svijetu ono što je zanimljivo. Da, to je sad jako, jako moderno. Svi žele nešto printati u 3D. Svi žele nešto 3D printati pomoću tih modula koji su u okviru ove platforme dostupni studentima. Moći će raditi projekte koji su kod nas vrlo poticajni. Ja se nadam da studenti misle da su poticajni. Mogu raditi završne radove, diplomske radove i tako dalje. Mogu surađivati i s privredom, obzirom da su nam supotpisnici ovoga ugovora jedna tvrtka koja se bavi projektiranjem u brodogradnji, tako da će moći u realnom svijetu raditi i tako. Kad smo već kod ugovora, sutra nas očekuje potpisivanje samog ugovora, no prije nego što se dotaknemo te teme, odmorit ćemo se na kratko uz glazbeni broj i nakon toga objasniti o kojem je to točno ugovoru riječ. Dobro. I kako je to otvaranje i kakav to robot nam posjeta. Natrag smo u studiju, sa mnom je i dalje Marina Franulović, profesorica s Tehničkog fakulteta u Rijeci, a zašto smo je baš večeras pozvali? Jer je voditeljica projekta za osnivanje 3D Experience Steam Lab-a. U prvom dijelu Tehnoguroa objasnili smo što je to i taj laboratorij, kreativni prostor u koji će studenti moći kreirati u računalnim programima sve što ih zanima, ali sve to mora imati nekakav službeni početak. I on se događa sutra na Tehničkom fakultetu s početkom u 10:15 ujutro. Što nas to očekuje? Očekuje nas jedan prigodni program povodom potpisivanja ugovora između Tehničkog fakulteta, tvrtke CAD/CAM Group, koji su ovlašteni distributeri u stvari za firmu Dassault Systems, koja u biti razvija taj program, i iTAC DOO, oni su firma koja se bavi projektiranjem u brodogradnji i konsultacijama vezanima za 3D experience. Oni to primjenjuju i znači možemo se na ovaj način partnerski povezivati s njima. Vjerujem da će i sami supotpisnici ugovora nešto isprezentirati i objasniti svoja iskustva. Imat ćemo prezentacijski dio na kojem će naši partneri, ugovaratelji, dati pregled njihovih iskustava u radu sa 3D experience-om. Isto tako imat ćemo obilazak samog laboratorija nakon tog službenog dijela, a inače će između 10 i 15 sati u holu fakulteta biti štandovi na kojima će biti ovako malo aktivniji i atraktivniji program. Nadam se da će nam puno studenata sutra tamo cirkulirati pa da će to moći vidjeti. Dakle, imat ćemo prezentaciju virtualne stvarnosti pomoću 3D experience-a. To je sigurno nešto što većinu ljudi, čak i oni koji nisu tehničke naravi, vrlo zanima. Vrlo vjerojatno, i mene zanima. Sutra ćemo vidjeti što se to točno sakriva pod imenom virtualna stvarnost. Da. Načuo sam i bit će nekakav robotić i u programu. Da, to je, službeno se naziva humanoidni robot Poppy. Poppy. Da. Ima lijepo ime. Da, i ovoga, i gdje god su te takve prezentacije 3D experience-a, Poppy se pojavljuje. On jednostavno dođe. Tako da, u biti to je robotić koji je 3D isprintan, zaista. Njegovi dijelovi su isprintani. I on je upravljan pomoću ove platforme. Obzirom da fakultet ima nabavljenog već našega Poppy robotića, kojeg očekujemo da će biti uskoro isto tako aktivan, lijepo je vidjeti kako izgleda ovaj njegov prethodnik. Evo, možda će neki student, možda ne ove godine, ali već naredne ili za dvije, napraviti Poppy verziju 2, 3, 4, neko upgrade, s obzirom da sad ima mjesto svakako, i programe u kojima svakako, to može napraviti. Svakako, to je i plan. Držimo vam palčeve da taj se plan i ostvari. A spomenuo sam na samom početku Tehnogurua, ideja je začeta prije nekakvih otprilike 6 mjeseci. Prije oko 6 mjeseci, da, imali smo jednu prezentaciju grupe stručnjaka koji su došli baš iz Dassault System. I oni su nam održali jednu prezentaciju nakon koje smo mi rekli da to stvarno želimo. To želimo, to bi bilo jako dobro, jako atraktivno. To je u biti izravno povezivanje znanosti i privrede i može biti jako atraktivno našim studentima, mislim da će biti. I jako sam zadovoljna da evo već sad imamo opremljen laboratorij, znači mi smo ga opremili računalima visokih performansi kako bi ta platforma mogla biti aktivna, znači da bi se moglo kako treba raditi na njoj. Kad smo već kod studenata, je li opao broj zainteresiranih studenata za tehničke znanosti ili se povećao? Naravno da se povećao. Raste iz godine u godinu. Raste iz godine u godinu, ali ne samo to, nego imam osjećaj da je zainteresiranost studenata veća, imam osjećaj da su zadovoljniji i naši studenti su svi zaposleni, gotovo svi zaposleni prije nego što diplomiraju. Što to je odlična vijest. Da. To je odlična vijest. Drugi fakulteti, neki od drugih fakulteta ne mogu se baš time podičiti, ali mislim da tome pridonose i studentski projekti, bar iz moje perspektive. Da. Recimo, evo, baš smo prošli tjedan obradili temu oko bolida sastavljenog na tehničkom fakultetu. Oni su naša perjanica. Možda najpoznatiji, nisu jedini. Da, nisu jedini. Imamo i grupu studenta, dvije grupe studenta s brodogradnje koji imaju svoje projekte. Imamo u najavi dodatne projekte. Vidim da i računarci imaju neku svoju skupinu koja će biti na isti način aktivna i značajna. I to apsolutno podržavamo. Mm-hmm. I evo za kraj jedno malo možda dublje pitanje. Sad imate ovakvu jednu platformu, jedan laboratorij u kojem studenti mogu kreirati što god žele u 3D-u. A što je onda sljedeći korak? Što vam još nedostaje? Jako dobro pitanje. Ma ništa nam ne nedostaje. Sve imate? Sve imamo. To je sjajna vijest. Da. Ne, ovako je. Nije sve savršeno. Mislim, ako pogledamo fakultete vani, oni su puno opremljeniji i tako dalje. Međutim, nekako naši ljudi, tako naši studenti i ja mislim mi kao profesori nastojimo dati najbolje što možemo sa ovim što imamo, a ono što studenti dobiju, odnosno ishodi učenja koje oni ostvare tijekom studija su takvi da su prepoznatljivi i kod nas i vani isto tako, i to na visokim razinama. Pa onda mislim da ipak je to sve prilično dobro. Hvala vam. Bila je s nama večeras tehnoguru Marina Franulović s Tehničkog fakulteta, voditeljica projekta za osnivanje 3D Experience STEM Laba. Za one koje dodatno nešto još zanima, dođite sutra na samo otvaranje. I mislim da smo saželi onu srž u ovom vašem zadnjem odgovoru. Jedino što nam je još ostalo je odjaviti se s rečenicom: ostanite znatiželjni i postanite proaktivni. Davor Pejić je tehnoguru.